Gram tylko 9,90. Tak, tylko 9,90 za kilogram. A lody Algida Kartdor 825 lub 1000 ml jedynie 14,99 za opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Wiadomo, jaki ma być cel rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Szczegóły po spotkaniu z amerykańskim przywódcą ujawnia francuski prezydent. Cyfrowi giganci będą płacić Polsce. Rząd planuje nałożyć na te firmy 3% podatek. Wojciech O. i Marcin O., czyli tak zwani patostreamerzy Jaszczur i Ludwiczek, usłyszeli ponad 150 zarzutów. Donald Trump podczas spotkania z Władimirem Putinem będzie chciał doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie, poinformował po rozmowie europejskich liderów z amerykańskim przywódcą Emmanuel Macron. Prezydent Francji dodał, że jakiekolwiek kwestie dotyczące terytorium mogą podlegać negocjacjom wyłącznie z Ukrainą. Stwierdził, że nie prowadzono jednak jeszcze żadnych poważnych rozmów w tej kwestii. Niemiecki kanclerz Friedrich Merz podkreślił z kolei, że na Alasce muszą zostać utrzymane interesy Europy i Ukrainy. Jak dodał, zostało to jasno przekazane prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Na Alasce tymczasem trwają przygotowania do piątkowych rozmów. Będzie to szczyt o zaostrzonym rygorze bezpieczeństwa w bazie wojskowej Elmendorf Richardson w Anchorage. Trump i Putin porozmawiają w cztery oczy. Biały Dom obniża oczekiwania wobec szczytu, co wskazuje na brak konkretnego porozumienia. To spotkanie ma charakter sondażowy, trochę na luzie. Zamierzam porozmawiać z Władimirem Putinem, mówił amerykański prezydent. Ponadto zapowiedział, że w ciągu kilku pierwszych minut będzie wiedział, czy Putin jest gotowy na zawieszenie broni i przekaże te informacje Władimirowi Zełenskiemu i europejskim przywódcom, czy Kreml chce jednak dalej prowadzić działania zbrojne. Lokalny portal Alaska News pisze, że Anchorage został wybrany, ponieważ znajduje się w połowie drogi dla wszystkich stron, a także jest to wystarczająco odizolowane miejsce, aby ograniczyć atmosferę cyrku przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkich odpowiednich środków bezpieczeństwa i udogodnień. Amerykańska baza wojskowa na Alasce, w której odbędzie się piątkowe spotkanie, jest najlepszą lokalizacją, aby spełnić wymogi bezpieczeństwa niezbędne do przeprowadzenia tego szczytu o wysokiej stawce. Baza jest największym obiektem wojskowym na Alasce, a stacjonuje w niej tysiące żołnierzy wraz z rodzinami. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Rząd uderzy daniną w cyfrowych gigantów. Do końca roku mamy poznać szczegóły ustawy o podatku cyfrowym. Według wstępnej propozycji firmy technologiczne o globalnych przychodach przewyższających 750 milionów euro miałyby płacić 3% podatek od przychodów związanych z usługami prowadzonymi w Polsce. Zyski, które są w Polsce osiągane, są później poza Polskę wyprowadzane. I to było zjawisko wspólne również dla państw, które podatek cyfrowy już wprowadziły, jak Austria, Włochy, Hiszpania czy Francja. Tłumaczył wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Zgodnie z wyliczeniami fundacji Instrat, przychody z 3% podatku w tym przypadku sięgnęłyby 1 700 000 000 zł w pierwszym roku obowiązywania. Wpływy miałyby służyć budowie szybkich łączy internetowych oraz polskich centrów danych. Podatek cyfrowy miałby dotyczyć na przykład aplikacji taksówkarskich, platform społecznościowych, firm gromadzących i sprzedających dane użytkowników oraz cyfrowej reklamy. Jest akt oskarżenia wobec liderów ruchu Rodacy Kamraci, Wojciecha O. i Marcina O., tzw. patostreamerów znanych w internecie jako Jaszczur i Ludwiczek. Łącznie usłyszeli oni ponad 150 zarzutów. Zarzuty związane z zachowaniami polegającymi na publicznym pochwalaniu przestępstw, publicznym pochwalaniu przemocy z powodu należności politycznej czy rasowej, publiczne pochwalanie prowadzenia wojny napastniczej, czy też publiczne znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Wojciech O. usłyszał te zarzuty w ramach tzw. recydywy. Mówiła Karolina Staros z prokuratury. Wcześniej wobec nich zapadł prawomocny wyrok w innej sprawie. Wojciech O. usłyszał wyrok 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie 30 godzin prac społecznych miesięcznie. Ma też zapłacić 2000 zł. Marcin O. został skazany na 3 miesiące takich prac. Chodziło o groźby pod adresem białoruskich opozycjonistów i ich znieważenie. Oskarżeni przebywają obecnie w areszcie. Kandydat do norweskiego parlamentu oskarżony o bycie rosyjskim agentem wpływu. Glenn Jensen z partii Pokój i Sprawiedliwość miał na zlecenie Kremla osłabiać poparcie społeczne w krajach skandynawskich, Polsce i krajach bałtyckich dla obecności NATO na Bałtyku. Miał wykorzystywać społeczne lęki przed katastrofami ekologicznymi wynikającymi z działalności wojskowej, a w konsekwencji spowodowanymi w ten sposób zmianami klimatu. Na doniesienia mediów odpowiedział krótko: odmawiam komentarza. O jego partii Pokój i Sprawiedliwość zrobiło się głośno, gdy w maju 2025 roku przeprowadziła w metrze w Oslo dużą kampanię antyukraińską, wzywającą do wstrzymania finansowania przez Norwegię pomocy dla Kijowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz u nas sport, Norbert Michalak. Było blisko, ale ostatecznie nie udało się Dominice Włodarczyk stanąć na podium drugiego etapu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Polka ostatecznie zajęła 6. miejsce. Kurczę, teraz chyba sobie sama będę dołki pod sobą kopać, ale na profilu wyglądało gorzej i też byłam przygotowana na coś gorszego. Znowu troszkę liczyłam, że jak wpadniemy tą kostkę, to się dziewczyny rozjadą, no ale się znowu trochę przeliczyłam. Bardzo jestem za to zadowolona z drużyny, bo żeśmy zrobiły ciężki wyścig, tak jak chciałyśmy. W końcówce niestety żeśmy się troszkę pogubiły, bo właśnie przez to, że próbowałyśmy atakować na ostatnich 25 kilometrach, no to już tych dziewczyn do pomocy za dużo nie było, ale no generalnie na plus. Zwyciężyła Szwajcarka Linda Zanetti. W czołowej dziesiątce znalazła się także dziesiąta Kaja Rysz z reprezentacji Polski. W klasyfikacji generalnej prowadzi wciąż Włoszka Chiara Consoni. Zakończenie wyścigu jutro. Nina Patalon zostaje i wciąż będzie prowadzić piłkarską reprezentację Polski kobiet. Nowy cel, czyli kwalifikacje do Mistrzostw Świata, które w 2027 roku odbędą się w Brazylii. Selekcjonerka w rozmowie na kanale Łączy Nas Piłka wyraziła radość z możliwości dalszej pracy z reprezentacją i podejmowania nowych wyzwań. Jesteśmy na etapie, że już wszystkie doświadczenia, które są niezbędne do prowadzenia drużyny, w jakiś sposób były testowane. Dzisiaj możemy udoskonalać, dzisiaj możemy zmieniać to, co nie funkcjonowało. Natomiast to jest zupełnie inny etap, inny rodzaj pracy, a ja z czymś takim też jako trener bardzo chcę się zmierzyć. Nina Patalon pracuje z kadrą od 2021 roku. Razem z nią drużyna po raz pierwszy w historii awansowała do turnieju finałowego Mistrzostw Europy. Na koniec jeszcze tenis. Iga Świątek za chwilę rozpocznie mecz o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati. Rywalką Polki jest Rumunka Sorana Cristea. O wyniku i o tym, co dzieje się na korcie, poinformujemy za godzinę w kolejnym sportowym serwisie. Jutro bardzo słonecznie, tylko miejscami pojawią się niewielkie chmury. Ciepło, 34 stopnie na południu i zachodzie, 31 w centrum, 25 stopni w Suwałkach. 22 i 7 trójek to telefon do nas również w sprawach pogodowych. Mówimy o afrykańskich upałach, mówimy o afrykańskim żarze. Tak naprawdę mamy normalne lato, 32 stopnie to nie jest tragedia, to jest tydzień, może dwa, wreszcie normalnego lata, gdzie możemy wygrzać kości i cieszyć się słońcem. Dziękuję za ten głos. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, w drugiej godzinie zapraszamy do Trójki. Mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Kontynuujemy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. O czym powiemy? Paweł Turski o rosnącej w sile niemieckiej skrajnej prawicy, Jacek Frenzel o braku mleka dla noworodków w bankach mleka, a Monika Suszek w Pulsie Trójki o izraelskiej propagandzie w Gazie. To o 17.40. Już teraz Państwa zapraszam. My mind overshadows some gratitude. Bad Dreams, Teddy Swims. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec, liderem sondaży w Niemczech. W najnowszym badaniu poparcia dla partii politycznych przeprowadzonym na zlecenie telewizji RTL, partia, na której czele stoi Alice Weidel, może liczyć na 26% poparcia. Rządząca CDU-CSU na 24%. Na wchodzącą z nimi w koalicję socjaldemokratyczną SPD zagłosowałoby zaledwie 13% respondentów. O rosnącej w siłę niemieckiej skrajnej prawicy Paweł Turski. Powodów, dla których coraz więcej wyborców chce głosować na AfD, jest wiele. Potrzebujemy zmiany w polityce migracyjnej, w gospodarce. Mówią mi Niemcy mieszkający w Wykemende. Pochodzę z Turyngii, w której teraz prawie każda firma bankrutuje. Szczególnie źle jest w branży budowlanej, a stare partie nie mają żadnego pomysłu. Uważam, że AfD ma program, który popchnąłby Niemcy naprzód. Tylko oni wiedzą, jak napędzić gospodarkę i przywrócić bezpieczeństwo w kraju. Takie dwa główne czynniki decydują o tym, dlaczego AfD wyprzedziła w tej chwili CDU, CSU. Profesor Arkadiusz Stępin z Uniwersytetu we Freiburgu. Spadek zaufania do rządu. Ten spadek wynika i z tej stagnacji gospodarczej Niemiec, która jest trwała. Po drugie, odejście od obiecanych zapowiedzi obniżenia cen prądu dla wszystkich w tej chwili zostało ograniczone tylko i wyłącznie do przemysłu. Całej winy za rekordowy sondażowy wynik AfD zrzucać jednak na nieudolność Unii i kanclerza Friedricha Merca nie można, uważa Irene Hanfurt, członkini kierownictwa think tanku Centrum Liberale Moderne. Niemcy idą taką europejską drogą, nie? No to nie jest tylko w Polsce, ale co widzimy we Włoszech czy we Francji, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, że ten trend polaryzacji też w Niemczech się nie zatrzyma. Także to jest nie tylko wyjątkowy wypadek w Niemczech, tylko to jest właśnie ogólny trend, gdzie liberalna demokracja jest w defensywie. Nie zmienia to jednak faktu, że rządząca koalicja musi zacząć działać, odpowiadać na potrzeby Niemców, mówi Rosalia Romaniec z Deutsche Welle. Każdy polityk to wie, wirus o tym mówi. Jeżeli nie pokażemy teraz, że jesteśmy w stanie sensownie rządzić, to za 4 lata AfD może stać się największą partią i wtedy może to być naprawdę ogromny problem. Mają jeden strzał. W tym momencie, kiedy AfD stanie się najmocniejszą partią w Bundestagu, bardzo będzie trudno ją pominąć. AfD jest świadome, że za niespełna 4 lata może być najpopularniejszą partią. Członkowie ugrupowania wiedzą też jednak, że nawet 30% wynik nie pozwoli im rządzić. Ze skrajną prawicą nikt nie rozmawia. Dlatego AfD obecnie skupia się na innym celu, zdobyciu władzy we wschodnich landach i udowodnieniu, że ich plan ma sens. Ma jej w tym pomóc projekt 40, mówił w Summer Interview w CDF współprzewodniczący partii Timo Czupala. Projekt 40 ma duże znaczenie dla nas w Turyngii i Saksonii, gdzie odbędą się wybory w 2029 roku. 40% poparcie sprawi, że nie będzie można stworzyć rządu bez AfD. AfD potrzebuje władzy, by udowodnić brakującemu jej do samodzielnej większości na poziomie federalnym elektoratowi, że potrafi rządzić. Bez wpływu na realną politykę, ugrupowanie będące ciągle w opozycji prędzej czy później upadnie. O czym informował Paweł Turski.

zapraszamy do Trójki. Rzeszowski Szpital Uniwersytecki apeluje do matek karmiących piersią, by przekazywały mleko dla dzieci tych kobiet, które z różnych powodów nie mają naturalnego pokarmu dla noworodków. Jak wygląda sytuacja w kraju? Jacek Frenzel. W Polsce jest 16 regionalnych banków mleka kobiecego. Pomimo szerokiego informowania i naszych pacjentek i pacjentek w szpitalach położniczych na Podkarpaciu o takiej potrzebie, istnieniu banków mleka, no jakoś niestety nie spotkało się to z odzewem, no i aktualnie nie mamy żadnej dawczyni. Katarzyna Lisak-Górba, specjalista neonatolog, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie. Nasze zapasy mleka na bieżąco wydawane innym szpitalom i te zapasy, które przekazujemy tutaj bezpośrednio do kliniki neonatologii tego szpitala, bardzo się kurczą. Zostało nam dosłownie kilkanaście buteleczek 50-mililitrowych przygotowanego mleka kobiecego, a wcześniaki i noworodki chore rodzą się codziennie i codziennie tego mleka potrzebują. Kiedy stosuje się mleko od matki zastępczej? Jak mówią wszystkie zalecenia i światowe, i europejskie, i nasze polskie, mleko kobiece jest najlepszą alternatywą dla mleka własnej mamy. Julianna Żukowska, neonatolog, Szpital Świętej Rodziny i Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Warszawie. To, komu my przekazujemy to mleko, to są przede wszystkim wcześniaki. Nasze mleko jest rozwożone po całym regionie, czyli po całym Mazowszu, do 14 różnych szpitali. Dlaczego to jest tak ważne, żeby karmić mlekiem, a nie produktami zastępczymi? Tak naprawdę dla naszych wcześniaków uważamy, że ten pokarm kobiecy to jest lek, a nie tylko pokarm. Ma takie funkcje, których nie może żadna mieszanka modyfikowana zastąpić. Kiedy dzieci dostają pokarm z banku mleka kobiecego, mamy reagują na to w sposób pozytywny. Klara Kusiak, położna, specjalistka pielęgniarstwa neonatologicznego. Cieszą się, że w czasie, kiedy one nie mogą zapewnić swoim dzieciom z różnych powodów własnego mleka, mają czas na stymulację własnej laktacji, a w tym czasie ich dzieci dostają substytut. Spotkaliśmy się przed chwileczką z taką sytuacją, że jedna pani siedziała przy dziecku z łzami w oczach, że nie może sama karmić. Nie chciała się wypowiedzieć do mikrofonu, ale to wzruszenie było widoczne. Tak. No niestety mamy często reagują płaczem, smutkiem, kiedy nie mogą same nakarmić dzidziusia. Czy dużo jest chętnych kobiet, które chcą podzielić się swoim mlekiem, którego mają w nadmiarze? W tej chwili mamy około kilkudziesięciu dawczyń. Rocznie mamy około 6000 buteleczek mleka, co daje nam około 500 litrów takiego mleka od dawczyń. Latem zawsze mamy troszkę mniejsze zgłoszenia mam, bo to są wakacje, są wyjazdy. To jest taki czas, kiedy dodatkowo zapraszamy mamy i czekamy. Jako fundacja pracujemy nad stworzeniem takiego bardzo sprawnego systemu współdziałania tych placówek. Profesor Aleksandra Wesołowska, prezeska Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Realizujemy projekt Milknet, sieć banków mleka w Polsce, i ten projekt między innymi ma na celu ujednolicenie procedur działania tych placówek w całym kraju oraz wyeliminowanie różnic dostępnych do mleka kobiecego. Szczególnie to jest widoczne wtedy, kiedy okazuje się, że w jednym banku są puste półki, a w drugim z kolei mleka jest za dużo. Dawczynią może zostać mama karmiąca, która karmi mlekiem własne dziecko i dysponuje nadmiarem tego mleka, czyli to jej dziecko dostaje mleka w wystarczającej ilości do prawidłowego wzrostu, rozwoju, a mimo wszystko tego mleka w piersiach mamy jest więcej. No i dodatkowo ta mama dysponuje jeszcze niewielką ilością wolnego czasu, żeby poświęcić te pół godziny dziennie na odciągnięcie mleka i zabezpieczenie mleka, które potem trafia do banku. A tematem zajął się Jacek Frenzel. Don't you know?

Czy złodzieje naprawdę zostawiają znaki przy mieszkaniach, których lokatorzy wyjechali na urlop? W sprawie znakowania mieszkań zauważyłem, że przesuwają wycieraczkę w lewo i oni zbierają takie te bardzo małe reklamy, składają w kosteczkę i wkładają zawsze na wysokości zamka w drzwi i patrzą, czy ona później spada. Wielokrotnie my tutaj też goniliśmy z bloku i to właśnie robią tak, znakują sobie. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoków. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Poproszę więcej siebie, to Kwiat Jabłoni w Trójce o 17.40. Puls Trójki. I w studiu już Monika Suszek i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. W celowym ataku izraelska armia zabiła w Strefie Gazy 5 dziennikarzy w ostatnich dniach. Zginął również piłkarz, nieoficjalnie nazywanym palestyńskim Pele. Jak wynika z doniesień, mężczyzna zginął w izraelskim ataku na ludność cywilną oczekującą na pomoc humanitarną. UEFA nie tylko nie podejmuje żadnych działań w tej sprawie, ale także zaognia sytuację, nie publikując szczegółów dotyczących śmierci zawodnika. Obecnie mamy przekazy kreowane przez stronę izraelską, palestyńską, no i jeszcze poprawność polityczną. Jak zatem rozmawiać o Strefie Gazy z rzetelnością i dokładnością? O tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. Witam w studiu Mariusza Borkowskiego, byłego korespondenta polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z panią dr Joanną Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Netanyahu na ostatniej konferencji przyznał, że Izrael nie ma innego wyjścia niż dokończyć robotę, w cudzysłowie. i pokonać Hamas. Czy to dokończenie roboty możemy odczytać jako zrównanie Gazy z ziemią, panie Mariuszu? Tak, to chodzi o to przede wszystkim, żeby oficjalnie mówi o zniszczeniu całkowitym Hamasu, chociaż dowódcy wojskowi, między innymi szef sztabu armii izraelskiej, mówi, że Hamas został praktycznie rozbity i te niedobitki, które są niewarte, są tej wielkiej operacji, która będzie kosztowała wiele istnień cywilów palestyńskich. Dzisiaj opublikowano, zresztą była demonstracja wielka, ponad 500 emerytowanych żołnierzy elitarnej formacji lotnictwa izraelskiego, którzy zaapelowali do premiera, aby nie narażał życia pozostałych 20 zakładników, bo oni zginą w czasie tej operacji. To jest pewne. Albo od bomb izraelskich, albo zabije go ich Hamas. Około 20 jeszcze żyje. Około 20 jeszcze żyje. To jest pierwsza sprawa. Po drugie mówią, nie można popełniać zbrodni wojennych. Oni wręcz o tym mówią. Wcześniej o tym mówili szefowie wywiadu i służb specjalnych Izraela. Duża część tych świadomych ludzi, zarówno z armii, z polityki, z opozycji, mówi, że nie warto tego dalej robić, bo z jednej strony dane wskazują na to, że Hamas został faktycznie rozbity i obecnie to są tylko plutony, czy niepełne kompanie, które gdzieś tam funkcjonują i będą walczyły do upadłego, co będzie kosztowało również dosyć sporo istnień ludzkich, jeśli chodzi o żołnierzy izraelskich, ale przede wszystkim będzie to gigantyczna hekatomba, jeśli chodzi o ludność cywilną. Z drugiej strony pojawiły się też dzisiaj informacje, że izraelski rząd Netanyahu negocjuje z rządem samozwańczym południowego secesjonistami z południowego Sudanu. Tam toczyła się wojna i nadal się toczy wojna, która kosztowała 400 tysięcy istnień ludzkich, że chcą wyrzucić, deportować siłą 2,5 miliona Palestyńczyków ze Strefy Gazy do południowego Sudanu i tak zabezpieczyć, żeby ci ludzie nie mogli nigdy wrócić już na Bliski Wschód. A więc mamy jasną politykę, zresztą na to naciskają prawicowi współpracownicy Netanyahu, żeby nie tylko zniszczyć Hamas, ale żeby definitywnie wyrzucić Palestyńczyków ze Strefy Gazy i również drugiej operacji, to jest Zachodniego Brzegu. I w tym momencie wszystkie środki są dopuszczalne. I może jeszcze głos Alona Pinkasa, byłego dyplomaty izraelskiego, który stwierdził, Netanyahu niestety jest mitomanem z manią wielkości. Uważa się za Boga, któremu wszystko wolno, który ma misję dziejową, historyczną, żeby odtworzyć Izrael od Morza Śródziemnego do Jordanu, a nawet i dalej. I tutaj głos sprzeciwu, dzisiaj również, rzecznika rządu jordańskiego, który gwałtownie sprzeciwia się tej ideologii wielkiego Izraela kosztem milionów istnień niewinnych cywilów. Ja jak tak słucham, to mam wrażenie, że Netanyahu to chyba jest też ogarnięty jakimś takim marzeniem o wielkim Izraelu. Wszystkie te przekazy, które do nas docierają, do Strefy Gazy, docierają do nas albo przez informacje oficjalne, przez IDF, albo właśnie od strony izraelskiej, albo jeszcze przez szczątkowe informacje dziennikarzy, którzy jeszcze żyją, palestyńskich dziennikarzy. Jakby nie patrząc, ten przekaz wygląda tylko w ten sposób, że mamy dwa obrazy. Pani doktor, brakuje nam takiego wglądu w to, co się dzieje od strony mniej zaangażowanej. Nie ma tam dziennikarzy, bo ci dziennikarze nie mogą być. Izrael się na to nie zgadza. Dokładnie. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie w Gazie i ta wielka blokada informacyjna, myślę, że porozmawiamy jeszcze, powiemy sobie o tym, dlaczego tak może być i dla kogo to jest wygodne, polega na tym, że z jednej strony mamy dziennikarzy palestyńskich, na których obecność w Gazie wyraża zgodę Hamas. I tutaj warto powiedzieć o tym, że dziennikarze, którzy zginęli, to są dziennikarze, oni zginęli w ataku celowanym, w ataku precyzyjnym, w ataku skierowanym konkretnie w miejsce, w którym oni się znajdowali, konkretnie w namiot, w którym przebywali. Chodziło o jednego z dziennikarzy, o Anasa al-Sharifa. Natomiast byli to dziennikarze telewizji Al Jazeera, czyli katarskiej telewizji. Co warto powiedzieć, to, że Al Jazeera jest takim medium, które my sobie oczywiście bardzo często obserwujemy w tej wersji anglojęzycznej i ona nie jest wtedy tak bardzo radykalna. Ale na co zwrócił ostatnio uwagę Michał Żakowski, ta wersja arabskojęzyczna, to już jest wersja, która jest o wiele bardziej radykalna, I te treści, które są tam prezentowane, znacząco różnią się od tych treści, do których my mamy dostęp. No i teraz tak, z jednej strony dokładnie tak jak pani powiedziała, ten przekaz pochodzi od dziennikarzy palestyńskich, czyli ten przekaz jest kontrolowany przez Hamas. Z drugiej strony ten przekaz pochodzi od rzeczników IDF-u, czyli izraelskich sił obrony, albo od dziennikarzy, którzy wjeżdżają do Gazy w asyście żołnierzy IDF-u w sposób całkowicie przez nich kontrolowany. I tak na dobrą sprawę my nie mamy dostępu do obiektywnej jakiejkolwiek informacji dotyczącej sytuacji, która się tam dzieje. To, czego my możemy być pewnym, to to, że w Gazie mamy obecnie do czynienia z ogromną katastrofą humanitarną. Możemy mieć pewność odnośnie do tego, że w Gazie giną ludzie z głodu. Nie mamy pewności odnośnie do tego, jaka jest skala i tak naprawdę, co się tam realnie dzieje. Każda ze stron, i strona izraelska, i strona palestyńska, tutaj reprezentowana przez Hamas, ma swój interes w tym, żeby podawać nam fałszywe informacje, żeby te informacje naciągać na swoją stronę, tak żeby siebie postawić w lepszym świetle i żeby lepiej przedstawić bardziej skutecznie swoje racje. Czy to jest w ten sposób, że my... że wojnę można wygrać również wizerunkowo i to właśnie czyni często Izrael, który no, jest mistrzem takiego PR-u. Izrael przede wszystkim używa młotka w postaci, że ktokolwiek krytykuje rząd i politykę Netanyahu, jest antysemitą. W związku z tym, i zresztą on to zarzuca często również obywatelom Izraela, Żydom. Tak. Oskarżyło to szefa sztabu, oskarżyło to opozycję, oskarża o tym wszystkich ci, którzy nie chcą służyć na przykład w strefie Gazy, rezerwiści. On mówi o Żydach, że oni są antysemitami, czyli jest bzdura, ale tego oskarżenia bardzo się boi opinia międzynarodowa, zwłaszcza politycy. I oni nie chcąc narazić się, reakcje są słabe na to, co się dzieje w strefie Gazy, nie są gwałtowne, no bo wszyscy się boją, skrytykujesz Izrael, zostajesz oskarżony o to, że jesteś antysemitą. I tutaj zacytuję, jeśli chodzi, bo mówiliśmy przed chwilą o tym zamordowanym, tak można powiedzieć, dziennikarzu Al Jazeera. Otóż, i żeby nie posądzać nas o stronniczość, zacytuję Merona Rapaporta. To jest izraelski wydawca Local Call, weteran dziennikarstwa, bardzo zasłużony dziennikarz izraelski, który mówi, to co mówią siły zbrojne izraelskie o ataku na dziennikarzy Al Jazeera jest fake newsem od A do Z. Dlaczego? Wielokrotnie ten dziennikarz znajdował się w bezpośredniej bliskości sił izraelskich. Gdyby był rzeczywiście członkiem Hamasu, zostałby albo aresztowany, albo zabity, wyeliminowany. Bardzo długo czekano z tym. Atak na niego i na wielu innych dziennikarzy, przypomnijmy, w ciągu 2,5 roku 240 dziennikarzy zostało zabitych, chociaż nosili kamizelki z napisem prasa i pracowali dla mediów zachodnich, nie tylko dla Jazeera, ale dla BBC, dla Mondu, dla CNN-u. Krótko mówiąc, te wielkie media światowe angażują Palestyńczyków i potem sprawdzają. Mamy taki portal BBC Verify i oni sprawdzają, czy zdjęcia są autentyczne, czy nie są pod jakimś tam kątem, czy nie są zafałszowane. I duża część tych relacji, które się pojawiają w prasie zachodniej, bardzo drastycznych, przechodzi przez to sito Verify. I teraz dlaczego się ten atak zdarzył akurat teraz? No bo Izrael planuje wejście siłowe do Gazy, które będzie kosztowało no, dziesiątki albo może tysiące istnień ludzkich, cywili i nie chce, żeby te obrazy drastyczne przeszły do świata zachodniego, do opinii światowej. W związku z tym zaczyna się eliminacja wszystkich możliwych źródeł informacji, które mogłyby wypływać w sposób niekontrolowany przez Izrael ze strefy Gazy. Ale na przykład przecież relacje z tego, co dzieje się wewnątrz, docierają do nas chociażby poprzez pracowników humanitarnych, którzy nam opowiadają, mówią, opisują sytuację. Pani doktor, to chyba nie będzie tak, że świat no, nie będzie wiedział, co się dzieje w strefie Gazy. Nawet jeżeli plan Benjamina Netanyahu jest taki, aby w jakiś sposób to zakryć. Niewątpliwie dla Benjamina Netanyahu niekorzystne byłoby, gdyby do opinii publicznej międzynarodowej, szczególnie dzisiaj, szczególnie w tych dniach, przedostawały się, jakby była dostępna dla społeczeństw i dla rządzących relacja na żywo z tego, co się będzie działo podczas zajmowania, podczas likwidacji miasta Gaza. Co warto powiedzieć, to, że społeczność międzynarodowa reaguje na to, co się dzieje w Gazie i reaguje na te doniesienia, które do niej dochodzą. Coraz więcej państw deklaruje uznanie państwa palestyńskiego. Wczoraj premier Australii powiedział o Benjaminie Netanyahu, że żyje w zaprzeczeniu, że jest denialistą, jeżeli chodzi o wojnę w Gazie. To są bardzo mocne słowa. Ale tak jak powiedział pan redaktor Burkowski, co jest istotne, to, że Izrael, kiedy zarzuca mu się nieprawidłowości, czy zarzuca mu się zbrodnie wojenne, czy cokolwiek takiego, no to wyciąga kartę Holokaustu. I gra kartą Holokaustu. Co to znaczy? No to znaczy, że od razu oskarża wszystkich o antysemityzm. Właśnie tak jak było powiedziane, włącznie z własnymi mediami czy z własnymi obywatelami. Co jest istotne, obywatele Izraela i ta opinia publiczna w Izraelu trochę się zmienia i również reaguje na to, co się dzieje w Gazie, reaguje na te relacje. Channel 12 ostatnio opublikował wyniki badań, które wskazują na to, że około 74% Izraelczyków popiera zawarcie porozumienia z Hamasem i jest generalnie przeciwna tym samym tej akcji zajęcia miasta Gaza, dlatego że obawiają się oni tego, że przede wszystkim zginą zakładnicy, ci, którzy jeszcze żyją, czyli około 20 zakładników, których myślimy, że wciąż może żyć, ale też zginie zapewne znacząca liczba żołnierzy izraelskich. I tak właściwie oni pytają się, po co? I partie opozycyjne udzielają tej odpowiedzi. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest to korzystne personalnie dla Benjamina Netanyahu, wobec którego toczą się postępowania dotyczące nadużyć władzy i korupcji. Czy Izraelczycy są zakładnikami władzy Netanyahu? Jeszcze ostatnie słowo, pan Mariusz Borkowski. Tak, są zakładnikami tego, że gdyby się wojna skończyła, ten proces, który już się toczy, o korupcję, o nadużycia władzy i tak dalej, nie mówiąc o tym, że być może również o zdradę stanu, to znaczy przemilczenie raportu, który ostrzegał przed atakiem październikowym w 1973 roku. Jeśli wojna się skończy, to zapewne, bo się okazało, że on by przegrał wybory. Co więcej, opozycja narasta również wśród konserwatystów tych ze szkół jeszywy, bo on zaczął zaciągać z braku żołnierzy, zaczął zaciągać tych, którzy nie podlegali do tej pory służby. Tam jest krytyka bardzo duża. Co więcej, krytyka jest również ze strony społeczeństwa izraelskiego, który mówi, wizerunek Izraela w ciągu ostatniego roku, albo nawet dwóch, gwałtownie został zniszczony i teraz odbudowa tego będzie trwała latami. Oczywiście nie można utożsamiać przeciętnego Izraelczyka z Netanyahu, jego ekipą, czy tymi skrajnymi prawicowymi ekstremistami, którzy strzelają, osiedleńcy, koloniści żydowscy, strzelają do Palestyńczyków i robią z tego zdjęcia, zresztą żołnierze również. Tylko trzeba odróżnić tych, którzy popełniają zbrodnie i to niezależnie, czy są Eskimosami, czy są Portorykańczykami, czy są Żydami. Kto popełnia zbrodnie, jest zbrodniarzem. Krótko mówiąc, nie chodzi o narodowość, nie chodzi o religię. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był naszym gościem oraz pani dr Joanna Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Również dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. You had to throw away your life.